الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا سورة كهف کی دا صحاب کهف و بیانو دا غی زمان اولیاء کرام چغید اللہ دا دین دا پارا اغا خپل حرس و کورونا و خلق و مالونا و دولتونا پریخو دا او راولو پسا پیو غار کی سملاستل اللہ رب العزت تاغی دیر بہترین انتظامو کو او کله چې بیا پاسول ډیر زمانہ پس نیوبل نتا پوس کيو خبر ندی چې موږ څومره وخت تیر کړل یو ورځ یا نیمګړی ورځ ارستو الله رب العزت وی چې درې سوا او نه کال تیر کړیو په ځای باندې نو مقصد په کې د الله رب العزت داو چې اولیاء کرام د خپل ځان نه ندي خبر غیب دان ندي په غیب باندې یو الله پوئږي مدار پسې دویم دلیل ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې تاسو خبر نشتا د غیب او د کارونو تانا سوال شویو دیو سو مسلو او تا جواب ورکلیو چیز بسبا دی مسلو حل اکم او انشاءاللہ دی نوویلی نشپان رسو رضی جواب رانگی وحی سار شوا دا دی وجن چیتا انشاءاللہ نوویلی نوس و توی چې کله ته دراتلون کې وخت په حق کې چا سره خبره کوي چې زبا سبا دا کار کوم نو ان شاء الله سره وایې وګورئ تا ته سبا کارونه نه دی معلوم غیب دان صرف الله دی ولا تقولن لشیء امو آیت چری په حق دیو کار کی انی فاعل ذلک غدن چې زبا دغه کار لره سبا کوم الا یشاء الله مگر د دې ذکر ور سره کوا چې کدا الله خو خشی معنا الا ان تذکر ان یشاء الله دا به سره خام خواهی چې کله الله خوښین ولوب کیږي زما اختیار نشته الا ان یشاء الله مگر هغه چې الله خوښین هغه کیږي کسته اختیار وې نو تا به دې ته سبا جواب ورکړو کنه د روح په بارکی او صاحب کاف په مبارکي او د ذل قرنین او چې کله الله رب العزت وحی نرا لېګلا نتا ته دې خبرې سېلم نو واذکر ربک اذا نسیت دا ته علاج خو دې خبرې چدا خو په هر یو امتی باندې لازم ده چې چا سره وعده کوي دی او کار نو ان شاء الله و سره وای اوس بنده دی یره پر راضی نو کدی اوسلی یری وعده وکي دراتلون کی وخت او یره ان شاء الله نو وای داغی بس جوابی او سحل بی نو دا آیت داغی دا پاردی او مطلب داری وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ او ذکر کوا د خپل رب چستان ایر شوی پو اخ باندی انشاءاللہ نو چکل دا تیاد شنو او آیا چه انشاءاللہ نو بس اغا حق با عداشی کاری کې وخت تیر شوی نو هم چې کله تا ته یاد شو چې ما خو ان شاء الله نو ویلی ناغه وخوای چې ان شاء الله کروز پکې تیر شوی کلس پکې تیر شوی کمیاش پکې تیر شوی نو دا هغه ګناه او جرم نه به الله تا بچ کی او ګناه جرم خو ځکه نه چې یې را ده اپا یہ روان دے انسان نہیں نیولے نیو مطلب دا آیت دا دے وَذْكُرْ رَبَّكَ ذِكَرْ کَا اخْفَلْ رَبَ فَإِنْشَا اللَّهَ سَرَا اِذَا نَسِیْتَا کَلَجِسْتَانَ يَرْشِوِي پا وَخْ بَانْدِ دویم مطلب وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَا نور ذکر کوا د خپل رب کله جستانه ان شاء الله يرشيوي نو دا وایي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله دا به دغه په ځای باندې قبول شي دغه کفاره و ادا شي او دریم معنا ذکر کوي واذکر ربک اذا نسیت او یاد کا عذاب د الله کله چې تا یو کار د دین پرې خود بنده ده کنه چې تاسو عبادت ته نه پاتشي د غفلت توجینا یا د ډیرو کارونو د هجوم د وجینا نوی چې د عذاب نو یریږه د الله د عذاب نه چې بیا د نه داسې کارونه شي اذا نسیتا کله چې تا د الله د احکامونو یو حکم پریخی د عبادتونو یو عبادت پریخی نو د دې بل علاج نشته خدای الله غ عذاب او غ سزا ځان تمخې تکنو سلورم مطلب یې دا بیانوي چې وذکر نمراد دعا ده چې وذعو ربک اذا نسیت کله چې ستانه ان شاء الله ير شو نو سوال کوه د الله نه دعا غواړه چې الله ما په دې ګنا باندې منیسم یو دا ونه یا کله چې ستانه څه خبره یې راشي انه یادیږي نو وذکر ربک د الله نه سوال کوا چې الله ما ته یاد کړي الله نه خنيري کنه هغه ته معلومه ده استاد ذهن نه خبره وته چې را اوس می خبره ذهن کې وا اوس را نه خبره یې را شو چې څه خبره وا الله وی زمانه سوال کوا نو زبه ته یاد کما دعا غواړه پل ربنا کلجستانا سیر شی وقل عسا ان یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا او اوایا چه دماء امید دیخ پل ربتا چه او بخیماتا رب زمان دیرخ کارا او ډیر نږدې د واقعې د اصحاب کهفونه په فائدہ کې او په هدایت کې خلق خدا ډیر جوړ کړی او مشهور کړی و چې د اصحاب کهف واقعیا ډیر ناشنا ده او تا ته دې علم نو ګوره تنه وې ته پوسونه کول چې تا ته اصحاب کهف واقعیا نه ده معلومه دا خو ډیر عجیب ده او ډیر ناشنا ده نو اوایا چلا او ما ته دین ناشنا ناشنا واقعیات خوئی چې دا اصحاب کهف واقعیا به هغه په مخ کې دومره عجیب نه وي چې ما ته الله کوم او خوینه وي خو وته کنه ښا یوسف علی السلام واقعیا وته خو اسمره ناشنا وا د بلقیس واقعیا وته نازل کړه اسمره ناشنا وا د سلیمان علی السلام واقعیات وګوره دا عجیب عجیب واقعیات دي کنه مصدی توایا چې تاسو دې له دومره زور مور کوي چې اصحاب کهف واقعیا ډیر عجیب ده او ډیر ناشنا ده وقل اوایا عسى ان يهدیني ربي امید دې چې توفیق را کی ما طرف زمان لاقرب من هذا ډیر نزدې او ډیر ښکارا د واقعیا د اصحاب کهف نه رشدا په هدایت کې او په فائدہ کې او په علم کې هم هغه کې بډیر مقصد نه وي هغه کې بډیر علم نه وي دا دومره ناشنا خو نه ده اوس الله رب العزت د خپل طرف نه صحیح حال ذکر کوي چې هغه څومره وخت تیر کړو او دا د دې دلیل سمارات دی چې د پیغمبر شان ذکر کو چې هغه ته علم نشته د غیبونو هغه د سبا د حال نه نه خبر اصحاب کهف نو خبر نو دې سمارات ذکر کوي او سلور ولبسوا فی کهفهم ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا وخت تیر کړو دی په خپل غار کې درې سو کاله او زیات کړیو پاغي باندې نه په دې ترتیب سره ذکر کو چې سلا سمیتن یې جدا کو درې سو او نه په دې پاسه کړ چې وزدادو تسان او د دې لپاره آسان جمله وا چې ویلې وې ولبسو فی کافین 390 تاسې وینوې درې سوا او نه تاسې ویلې او نه وی ځکه په دې کې یو اشاره ده چې یو د سپوږمې حساب دی او یو د نور حساب دی د سپوږمې په حساب کې د کال 375 ورځې دي او د نور په حساب کې د کال 375 ورځې دي دا 15 ورځې په داغي زیات دي نو کله چې د سپوږمې په حساب باندې سل کال اوشي نو د نور په حساب کې سل کاله سره درې کاله نور زیات شي نو د دې خدري سوا کاله وکنه نو هر سل کاله سره درې نور زیاتېږي نو نه ته نه جوړ شو دا د هغه حساب په ژوند دی ویلې نور که سپوږمۍ حساب کوي چې شرع حساب دی هغه کې بیا پورا درې سوا جوړيږي ومی اشکل یو کم دیر شی یو کل پوری از نور پا حساب کی خدا نشتا وی ذکر پا دی طریقہ ذکر کرو اشارہ پا کی اول سمرہ قل اللہ اعلم بما لبسو او آیا چی اللہ دیر خپوئی گی فاغ زمان باندی چی دی تیر کریو پا دا غیق پلغار کی بل سوک پا دی نپوئیگی دا قرآن اصل مقصد دائی خوا چه اللہ لا خپل صفت ثابتی دا علم او دا نورو نے نفقی چه بل چاہتا علم نشتا دا خو یو اللہ دی چار سو تا معلوم دی یو سمرا دویم لہو غیب السماوات والارض خاص اللہ تا علم دی د غیب او د اسمانونو او د زمکو تخصیص یې دا وکړه ابصر به و اسمه ساجب لیدن کې دی الله ساجب اوریدن کې دی الله ولې څنګه عجیب دی انسان کلی دل کین په سترګوې کوي انسان کا اوریدل کین په وګونو یې کوي او دا اللہ ضرورت نشته دے اگر بغیر دا دی اسبابنا پا عرص باندی پوئی گی عرص وینی او عرص اوریم دا دیر عجیب دی خوا ابصر به و اسم ساجب اوریدن کے اولیدن کے دے اللہ ما لهم من دونه من ولی نشتے خلق لرا بغیر دا اللہ ناسوک مددگار ولی گوره اللہ ده خواه دا خلق چی کم وی کنا چی ولی با معنی وی آو اللہ ده کنا ولی تا دا اللہ نا بغیر بل ولی معنی دا خو شرک که تا تس علم ده چی تا یو سره خاص که چی اپا بغداد شریف که ده یا با پیمال شریف کے دے یا پا لاور کے دے اخو دیر سیزو ندی کنا سا یو زیخو ندے ندا چاوی لی چی دا ولی دے وحی شوی دا وحی خو پیغمبر تا کی گی او غط خدا وحی نو شوی چی او پا بغداد کے دے او بل په افغانستان کې دي اصحاب بابا ابل په بلانی ځای کې دي دا خو په وحی سره معلومیږي او وحی نه ده شوی نو ولي وای د غیب خبرې کې دروغ ولي وای ولي خو یو الله دې نو په دې معنی سره چې ستا کم خیال لې تو ولی هغه چاته وای چې خلق له سره مدد کوي کارونه کوي چاله مال ور کوي چاله اولاد ور کوي کنه او چانه دشمنان لري کوي هر ډیر ډیر کارونه کوي جتونه پوره کوي کنه دغه ولی صرف الله دې حاجت پوره کوونکې الله دې غم لري کوونکې الله دې خوشالي راوستونکې الله دې اولاد ور کوونکې الله دې پدی معنا سره ولی صرف الله او پاغه معنا سره چې ولی د الله دوست نو ټول مؤمنان د الله دوستان دي ټول چې څومره مؤمنان دي جماعتونه ته نه ډک دي دا د الله اولیا دي شریعت او قران خو ته تداوی کنه ښا استاد مذهب او استاد دین نشته په اسلام کې چې تنور ټول پری دي هغه له دشمنان کې او چې ته خاص خاص داوی د الله اولیا دي دا په شریعت کې په اسلام او قران او سنت کې دا نشته دی ښا اسلام خداوی چې څوک مؤمن دی عمل صالح کوي دا د الله ولی دی نوم به نه اخلي نو مغستل نشته چې پلانې او بس صفت به ذکر کړي چې امنو او عامل الصالحات چې څوک مؤمني او عمل صالح کوي دا د الله ولی دی ور یو سړی ته اشاره ونه کوي چې و دا د خدای ولی دی دا د غیب خبرې په غیب باندې یو الله پويږي او چې څوک دا وایي نو هغه د پیغمبره دعوا کوي دا خو سره پیغمبرانو ته علم وکنه چ واحد بو تا کیدا او چنن سو کوئی چې دا پلانې ولی دی نو د پیغمبره داوا وکړه دا کدا ګران کار دی نبی دې داوی نن کی کنه ها نشته خلق لرا بغیر د الله نه ایسوک مددگار. نو ګور دی یو خبره کوله د مشرکانو ای ګور ته په ولي خپه الله ولا ورکړي دی برخه الله ولا ورکړي دی دروازه مې ګور ته لنه درکړي ته چې ډوډۍ خوري او بس کې نه دا برخه نه ده تاسو دی کنه تی دغه سي پرې خنه دل ډوډۍ درکې نه دل او بس درکې انه دل صحت درکې او انه دل کور درکې او انه دل کاروبار درکې دا برخه نه ده استاد احمد لفظ دی چې خدای سره په خدای توپ کې برخه ده کنه دغه شرک دی ښا وی خدای ولا ورکړي دی وای دروغ مو آیا راشتو الله خبل سوئی ترشتینه کاغه رشتینه ده الله سوئی ولا یشرکو فی حکمه احدا الله نشرکی پخبل فیصله کی حصو کا ولی دروغ وی پا اللہ باندی چا اللہ ولا ورکڑی دی اغا نورکی اغا ویزو چا اللہ برخی نورکم او تاولا پسونو کتلی دی چه دا دا براخی خواندان دی دا رد دی دا اغی شرک چه اغی تاعتوائی وی خوا چه دیر مشرکان دا دی قائل لوی نمونگ دا نواوی چکن دی سر سشتے واللاولا ورکلی دی نو ایسا دی مطلب دی خبر اخکارا کنا کدغا یاد ہے چه اللاولا رزق عمر صحت بدن سترگی غوگونا نو دی کم یولا ندی ورکلی چته یو ته لبرخه خاون وای دی نور ته نو وای او کدا دې مطلب چې الله ولا پخپل خدای توپ کې برخه کړی ده نو دا شرک ده دا مکو په دې او ته ځان هلاکه دریم سمارا وتلو ما وحی الیک من کتاب ربک کلا چې خلقو پړکی شکو ندی او شبهات تی کلا دا اصحاب کهف په بارکه چې یغي غیب دان دي کنه دا غي پنوم کا کوړې ورکی کلا دا پیغمبر په بارکه چې وی دې هم د غیبونو خبر دې نو دا قران وایي چې د خلقو دا شرک ختم شي وتلو دې لپاره بل علاج نشتا وتلو ما وحی الیک من کتاب ربک بیان کاغا چې وه کول شتا تا چې کتاب درف ستاده قران دا بیان کا نو چې بیان یې نو خلق لذید لپاره جواب کته لیکن تو آیات وې دیبوی دا منسوخ دی تو ته آیات وې توحید ادیبوی نه نه دا خو چې په حق نازل شو او هغه وس نشتا اللہ جواب کوي چې نا لا مبدل لکلمات نشته هیڅوک بدلون کې دا الله دی آیاتونو لرا دا منسوخ ندی دا به څنګه منسوخ کی کم کلمات دا مخکې ذکر شو قل الله اعلم بما لبسو دا یو کلمه ده له غیب السماوات والارض دا بل کلمه ده ابصر بی و اسمع دا بلا کلمه دا ما لهم من دونی من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا دا منسوخ که نو پاتی پا کسی شو چه دا دی منسوخ که خود دین دی ختم که دا خود اللہ دی الوهیت صفات تی چې دا بکنی نو آغا دین خو دین نده آخو اسلام نده آخو مذہب نده گردی بداوی وی دا منسوخ دی اللہ وی نا لا مبدل لکلماته نشتے سوک بدلون کے دا اللہ دی کلمات لرا ولن تجد من دونی ملتحدا او چرے بنمو میں بغیر دا اللہ نا بل زید پنایے خستا دا مطلبی چه دا جهنم نبچم زد دنیا دا عذابونو نبچم زه د مرگ د سختې نه بشم زه د قیامت ته سختم نو الله وی ما سره بس بل څوک نشته یو زیم چې د پناه ورکوما نو کته پناه غواړي نو الله وی زمانه غواړه بل زه د پناه نشته کم په لوا تختي ولن تجد من دونه چربنمم بغیر د الله نه ملتحدا بل زید پیانې چې تو تا ورو ګرځي او ځانلته کې پناه کیو الله دا سمراتو د دې دلیلونو نه پس چې شبهات یې رد کړل ندی پر قرآن صحیح تعلیمات پیش کړو چې خلکو راشه د صفاتونو ټول پاللا کی دي هغه سر رابطه پیدا کې هغه سر جوړ پیدا کې پاغه اعتماد وکې نو ده هر مصیبت او تکلیف نه والله بچ ساتي واخر دعوانا نه